yo kozonga tala lelo komekama ye makasi ye tala lelo bitumba ye makasi ye Kiana pesa na ye Bachola, biso nde ba champion.